चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है जिहाद के लिए हिदायत। आयत नंबर 45 का रूट है साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र करो। और अगर आप चाहें तो आयत 45 और 46 दोनों को मिला के इनका इकट्ठा एक टॉपिक भी आप लिखेंगे। कामयाबी के चार नुकात। बल्कि पांच हैं जी। आयत 45 से 46 को अगर दोनों को मिलाएंगे तो इसका टॉपिक क्या बनेगा? मैदान जंग में कामयाबी के असबाब। आयत नंबर 47 दिखलाते हुए घरों से ना निकलो। यह दिखावा करते हुए घरों से ना निकलो। आयत 48 शैतान की झूठी तसल्लियां। बस जी मकासिद देखेंगे। मैदान जंग में कामयाबी के लिए कौन सी सिफात अपनानी चाहिए उनको देख सके। दिखावे की हकीकत को जानकर इसका अल्लाह के रास्ते से रोकने से ताल्लुक जान सके। शैतान कैसे लोगों को गलत काम खूबसूरत करके दिखाता है इसको देख सके। बस जी।